أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tagal yettude men Allah subhanahu wa ta'ala e julde nelado men Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam e min juro on e ndudo lewru woni shahru ramadan al mubarak e den duwa Allah subhanahu wa ta'ala no rendini en doni e odo nokku yo rendin en nan jango e der yurmende makko e kafrangal makko e yafede makko e der aljanna firdaus musibbe yewtere ne woni azwaju alislami fil mujtama dewgal e der societe islam odon gandi dewle ina kewi yahuden de sondirtu an nasara en de sondirtu ben wiyetebe majus be gala dine ndewebe rewebe ledde wala ina ndewa ndiyam wala ina ndewa kode be de sondirtu ina jogi dewgal ne e der aada yimbe ina de sondira kono koy aada pawata dum enen non wiyetebe julbe be gonginbe Allah subhanahu wa ta'ala gongini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam gongini alquran gongini l'islam ben ina ndesondira se peske ko njamira yobe ndesondir holko tagi Allah yidi yimbe yo ndesondir wana tan netlo ko kanko jodoto tan ko gorko o mo jogi dole wala mo jogi jawdi wala debbo tan yonti ko yorese ala dewgal islam ko ko jogi sabab cerno goto o mo wiye Muhammad al-Ghazali kanko woni dem deftere ihya ulumuddin sen jehi e der deftere nde en tawat hen o mo wadi hen damal o mo windi hen limaza natazawaj holko tagi eden ndesondira holko tagi neddo ina resa holko tagi debbo ina rese holko tagi gorko ina resa ndaw addata jabuuji di ina jeya hen ko tagi neddo ina resa alla ko ko yidi bi adama heddo e dow leydi so yimbe ndesondirani yahat ha boya hono no europe way hande ni be natti dañde sukabe joni koy men be tuugni dum tagi be udditi laabi wi yo yimbe me ngar parce que hankadi peuple aji mabbe di pamdi be nayi wi be natti dañde sukabe enen non el islam ko tagi neddo ina resa woni hikma Allah subhanahu wa ta'ala nyaware makko ndewo wadi hen woni bi adama yo heddo e dow leydi sone do resi jibina bibbebe ne mauna ndesa jibina neddo heddo do dum ina jeya hen ina jeya hen ko tagi neddo ina resa pour o waawa rewde Allah sabu won ko Allah wade mako kanko gorko won ko Allah wade mako kanko debbo goto fof soxlat goddo gorko soxlat debbo debbo soxlat gorko jon non oli e be jaha be pottaya e ladde e be bada ko Allah yida Allah wi yobe ndesondir dum ina jeya hen hollawul hollabe islam fawi hade gorka resde hade debbo resede sen ji hande e rendo men en dañi ciadele ken julbe kono en donki wonde julbe no Allah wiri ni sabu ko labi di wo fawani en di den goppuden den telliden eden desondira eden jibina kono en donki wurde l'islam en donki dewle de yo won dewle l'islam en donki gorko e debbo e der suudu e der galle suudu ndu won yo won suudu l'islam galle o yo won galle l'islam bibbe be yo jibina l'islam yo ngur l'islam yo ngandu l'islam en donki dum eden ndesa ndiro non eden jibina eden eto kaddi hatten men den duula eden koora eden kono no Allah yidirini ha joni en baa wad hol ko tagi dewgal ko Allah yamiri o desowo yo andu dum wana kanko tan o timmi e ngoraangu makko wala debbo o timmi e ndewaagu mum wala waaji o dañi ko jom doole o mahi galle o dañi tan yo res ala dum sa wadi non tan anate aada wana debbo no yonti yo rese so wadi dum onate aada ko adi fof neddo na resa yo andu ko natata ko hol sabab hol jamirdo dewgal ko Allah yamiri yo gorko res yo debbo rese hay goto wiyata o ko kuldo Allah o resata ala dum ne ko yimbe be fof wi yo Allah res Allah wi yo res worbe be fof kala mo miijida hakkille ma ina yehe makko on Allah wi mo yo res hay goto wiyata o ko cierno ko wali ko muqaddamu ko o resata ala hade makko diine makko sellude il faut res mi de sikki ene fof ene paami o do diine burdo hen fof ko Muhammad kanko o mo resi eden gandi enen fof yimbe be fof burbe hen ko annababe nelaado wi ma wata atil ard ba'dal anbiya khairin min abi bakar ciagal annababe sahababe buri annababe fof ndesi adam resi nuh resi ibrahim resi musa resi Isa resi nelaado men Muhammad wattindi hen o resi dum ne hay goto wiyata o de kanko ko gongo o mo resi kono kanko o waldata e rewbe be so jammari kanko o walata ko zikuri wala o walata ko nafila ha subaka ala nelaado wadano non nelaado men sallallahu alaihi wasallam o jodi tan o nani neddo are makko wiimo be do yimbe tato de be kali kaza e kaza e kaza o wi be ko be mi be mbi mo hen goto wi rewbe mum fof serat wonta res sabu rewde Allah o wi goddo be mbi mo on wi kanyum wonta daanade jamma dula tan o wi goddo be mbi o wi o wonta nyaam nyalawma o horat tan bandiraɓe ƴeewe ɓeɗo tata koɓe kaali ko hande bawɗo wadde ɗum e meɗen holno innirte mawo diw waliyude kanko de o seeri rewɓe ɓe saabu rewde Allah kanko de o ɗanata ko jammu o juulat tan kanko de o wayri ñamde ñalawma o horat tan ɓeɗo gueɗe tati ko rewde Allah wala ko dewal Allah walla wona dewal Allah mbiɗa namdi on ko dewal Allah walla wona dewal Allah ko dewal Allah hande so neddo waɗi ɗum ɗo hoɗi ɗo walla ɗo jeyaɗo innirte ko o kay hande ko waliyu o kay hande ko yimɓeɓe foof dañno yettoyima toon kono nelaado de ndani dumde o noddi be ngari o wi ko nanmi ko ko onon bi ay kanko onanata tan o gongdina sabu Allah neli moy men de wonani de o noddu be ngari o wi be ko nanmi ko ko onon bi be bi wallahi ko minen bi o wi ko pani don hen be bi rewde Allah minen emin gandi bakkatuji amen ina kewi jango emin jidi Allah yurmo amen yafo amen o wiibe ko min buri on hulde Allah mi resat ko min buri on hulde Allah mi julat jamma so mi tampi mi daano ko min buri on hulde Allah mi horan mi da taja o wiibe man ragiba an sunnati falaysa minni ko gaddumi ko mo welaka dum on jeya kay am ay il faut mbatten hakille nelaado wi ko addi ko kala mo welaka dum ana jeya kay nelaado hay sa iniri hore maka julu a jeya kay nelaado ko nelaado wi non man ragiba an sunnati falaysa minni ko alla nelimi ko ko gaddumi ko kala mo welaka dum nelaado wi on jeya kay am so juuli o hori o sakki o wadi farillaaji di fof o hajjoyi makka hadata amo o jeya kay julbe o jeya kay nelaado sallallahu alaihi wasallam te mo jeya kay nelaado holto jeya ndey fof matten hakillaaji ko nelaado halta ko nelaado addata ko julbe biyete dum do ko nelaado wanno wala dum do ko nelaado yamiri sabu nelaado wi man ragiba an sunnati falaysa minni ko gaddumi ko mo welaka jeya kay am ben ndebe nani dum be dutti ciagal dum non ganden dawgal ko yamirore Allah hali alquran ya ayyuhal ladhina amanu ehemon hulbe Allah aw o wi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ehemon yimbe ya ayyuhan nas allawi ehemon yimbe kule Allah hol Allah on takdo on de watagi on koy fitandu wotur o yaltini on onon fof ina wiye Adam e jom suudu mum ina wiye Hawa Allah tagi Adama on nanni mo aljanna njuteendi Adama ko 60 mètres Adama ndi Allah tagimo ndi omo leli ko 60 mètres njuteendi njaaje ni makko ko 7 mètres dum woni asli bi Adama yew on hande so tayino omo wuri hol leso o lelato hol tomtol o bornato hol sakke fewnono mo fado seden nata aljanna jango ko non duttoto den Allah beydat tagore men de ha njehen 60 mètres njuteni 7 mètres njaajeendi ko non Adama fonno Allah tagi mo ko nyalawma ina wi aljuma woppimo omo daano der aljanna Allah woppimo omo daano ha Allah wela Allah seeki wala bo makko nyaamo yaltini hen jom suudu makko ina wi Hawa nde wo fini o yi debbo ina jodi e sara makko namdal gotal o namda pour debbo o wona debbo makko ono wiyete o jabi namgal ngal o wi Hawa ko fittata woni ittado e ko wuri kanko to itta e Adama ko wuri dum Hawa firtata Allah wi mo woni jom suuduma uskun anta wa zawjuka aljanna ngehe joni kodo yo der aljanna onon dido joni kodo ye onon dido yetto jom suuduma be don dido Allah wi ko hen yaltin bi kala bi Adama kala jahowo e dow leydi kala me do fawnde koygal mum e dow leydi koy be don dido yalti wana ko tuba ko be biyata neddo asli mum ko waandu ala onon gandi dum don hande ko dum janginte sukaabe university ji di neddo asli makko be biimo ka waandu gonnoda taane ko waandu wonno dum tagi ay kambe kambe gongninbe taaniraabe mabbe ko baadi di fof on jino be madirt no be gollirt on ji kaaje de university on ji di do on ji mayde hitande fof ma won maydo university holko addi dedo balde maydo tondo holko wari mo chapantati won bibe ni ko sappo e joy sabu ko kacitaari wonno sappo e joy kacitaari sappo e joy so neddo mayi hen musibe pamen dewgal ko Allah yamiri e be don dido Allah yaltini yimbe be fof kambe tan dido wonno to aljanna be ngofi Allah Allah tellini be leydi hono no iblis wofirno ni Allah yaltini dum e der aljanna nde Allah wibe nate aljanna o wibe wa kula minha haysu shi'tuma ragadan haysu shi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajara fatakuna min az-zalimin ehema adama yettu jom suduma kodoye aljanna nyame ngehe mbade njare mbale mbade kala ko mbela don kono kido lekki hodo hoto bado deki kido lekki Allah wiyami hoto meme Allah wiibe hoto be bado lekki ki iblis ko adamay e hawa tagi iblis Allah riwi dum nde Allah tagi adama nde yetti ruhu wadi hen adama woni neddo ummi jari Allah noddi malaikaaji di fof wi cujjane odo malaikaaji di fof cujji nden iblis koy nder mabbe o wonno o sikki ko malaika kono iblis meeda wonde malaika iblis ko jinni Allah hali Qur'an kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih koy jinneji o jaya kono holko addi moy malaikaaji di holko tagi o dojno garat kala do malaikaaji di njiya o yiye sabu ko dewno da Allah hade bi adama arde dow leydi ko jinneji gonno do kanko wonno annabi mabbe mo wajotono do be jinneji di cali ngondinde Allah tallini malaikaaji di yobe kabe jinneji di malaikaaji di ndiwi jinneji di njalti kodoy nder ndiyam jinneji di njalti kodoy e nder cali kodoy e nder tule kodoy e nder kaaje dum tagi ha joni jinneji ko ton kodi malaikaaji di ndiwi be nder leydi ndi haadi non kanko o mo rewanno Allah ko garan mawdo o habbuno Allah subhanahu wa ta'ala yettimo nanni mo nder malaikaaji di omo yaada e mabbe partout ha nyalawmo mo Allah tegi adama o Allah namdi be namde nde Allah tagata adama de malaikaaji di bi Allah ataj'alu man yufsidu fil ard awadat e leydi bonno wo leydi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak an Allah atagat tagore tellina dum e der leydi ina bonna leydi ina rufa jiyam ina wara ko harmi nden be bi non won ko be ciudi les kambe malaikaaji di sada nela neddo awi kaari arminelma goddo wi o yaawani o de nangam o majjintu kaliso o kanko bi o wonono holko yidi kanko o nele noddanodo o yo woppe ndebe bi non won ko be pandi hen Allah buri be andude holko Allah jaabibe inni a'lamu ma la ta'lamuna bida andi kon ganda inni a'lamu min Allah bida andi onon malaikaaji ri ma la ta'lamuna kon ganda be dejji haadi dum ari Allah tellinta adama tan ni e dow leydi il faut daña do rewde mabbe Allah rendini malaikaaji di fof e sal addi adama Allah ina wada be examen Allah ina wada be imtihan Allah addi kaake fawi e jeesa mabbe o wi dum do midan nam don kalay mon andulo on tellintumi leydi on arata leydi jom gande en be mbi ko peluji paaka kudduji kasuji ko dum Allah addi kala ko o ajetti adama non hade on namdade o andani adama wa allamal adama al asma'a kullaha Allah jetti adama e der suudu walla kanko andi o halni adama dum ko kaza ko ni wiyete dum ko ni wiyete ha kaake de fof ngasi o rendini be suudu jon non o noddibe o mon namdobe kala ko yikiti kala ko jetti o wi dum no wiyete holko tagi malaikaaji ganda malaika nyamata malaika yarata malaika danta debbo malaika danta gorko parce que malaika wana debbo wana gorko o nyamata o yarata o danata ko waji o wiete o haydata o domdata o ngabata o habata malaikaaji di dum tagi kala ko be namda e ko hucci e alhali aduna e ganda adama so Allah jetti wiimo adama ko dum woni o yedum ko paaka Allah fawa dum ko woni o yeko bol dum ko wi o yeko kuddu dum ko wi o wi o hala ha alhaliji di fof gasi Allah wi malaikaaji bi haadi mi namdi mo on ganda ko adama andi tujjane adama malaikaaji di fof tujji Allah soyni ina anduno won gondo e mabbe on ma sala malaikaaji di fof tujji Allah yimo kanko mo dari Allah yimo ya iblis ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk ehema an iblis iblis ko firtata woni mo ganduda do wattindi moƴƴani ews leydi ndi kala do badda hen ni iblis juuli hen ni ni asamanu jidi jeedidi asaman fof iblis wonno wiyete ton asaman jeeda biijo o wiyete iblis woni mo ganduda do wattindi moƴƴani jom battando bondo dum iblis firtata yew mbiden kala do badda ni iblis juuli e leydi ndi iblis ko bakkat goto o dañi bakkat goto woni tujjane adama malaikaaji di fof tujji kanko o sali iblis bakketel gotel o dañi ko rewi Allah ko fof o bonira bakketel gotel woni sujjan adama o sali Allah yaltini mo e yirmande makko Allah riwi mo nden Allah subhanahu wa ta'ala wi mo an gol ko tagi mbimi ya sujju calida o wi ana khairun minhu no mbiyeten hande ni ko min burimo minen min desata kari en e kambe loñol mabbe minen onon goni holben bandu mondu so tajama ko yaltata hen pentir wala jijam meta wana ban limondi ko jiyetan e jiyam e tew allawi kullukum min adam wa adam min turab onon fof koy adama jaltudon adama koy leydi itta joni an hol adama jaltuda o mo biyata min be ko kari en be minen iblis ko non wi iblis wi Allah o akat adani ko tagi mi sujjani Allah wi mako tagi o wi ana khairun minhu ko min burimo ko min burimo ana khairun minhu Allah wi mo afotano ƴewde holko burirdamo o wi atagimo e leydi atagi kam e jayngol ay khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin ko jayngol buri leydi Allah wi mo afotano ƴewde ko tagada ko e ko taga ko ka ponnodo ƴewde hol jamirdo ma ya sujud dum tagi dewal Allah ngal wana ina wade tan ƴewete ko hol jamirdo eden koora hande hol ma yamiri en yen koor ko dum tagi ada hora min ko badan mi ko ngal do dewal Allah hol ma yamiri mi hora sabu yimbe na koora mi hora sabu galle o ala defan domi mi horar sabu sukaabe so mi horani njalami mi horar sabu ala a jeewat hol jamir do mo nden Allah wi mo ko badanda kam ko hande fof iblis abuni rama mami riwe e yurme dem mami yaltine aljannam garad mo kabuno da ko towi towi ko fof hande mami lestine o wi Allah an wino kala liggido ma yob mi yaltata do so wana njobami ay abuni rama adan neddo sina liggoy nokku riwama tan hankadi wadar riposte Allah wi mo ko jidda o wi mi wasa maide ha jango lakara Allah yuma adani tan o diwi o cippi tan o jofi adama o wi wallahi an Allah o do takdo hande diwdami la aqudanna lahum siratakal mustaqim mami jodo e lawol gol biida yo rewgol wallahi o rewata ma kanko e besnguma ko ma taw aksaruhum ko buri hewde mabbe be dewata ma ay dum tagi ko gonir den hande ko ko iblis Allah wi mbaden ni kanko wi ta mbaden ni so Allah wi debbo yo murno be biyala no mbata o do gerefas e no mbata o rosa e no mbata e yaltin no furundu babakari ya hoton na de wala yimbe jiedum yaltin dana de seeda yaltin endidi wute o yo nyappoy dowma yo tiagal mangal won skala do birtida worbe be ina jeecho iblis yon ma non daray daragal gal jeewa horema ayani nangam aya sa murni ma do worbe be birtete de so tay ko worbe be o aray ma be wol gol ko batton jama ala woni ciugolel keccel han holko batta holko korata odo sigaret odo simme holko anni tuba maba holko kabirta do jellinte tuba ba joni hay halfularen tellinte tubaaji joni hay bibbe halfularen tellinte tubaaji hal rewbe be kam joni danaka allahu akbar ndeysan nden futanke nden sanki sa yino futanke andat o ko juldo kono hande andata so na namdo da mo no biete no biete da o wi ma aisata wala kumba pudda andude o ko juldo iblis wi Allah mami jodo e lawol gol o e jom sudu makko e bibbe makko ko buri hen hewde e mabbe atawata e be dewma Allah wondi wondore o wi mi wondi kala dewdo e mabbe kala e mabbe dewdo ma an iblis an e mabbe fof la amla anna jahannama minal jinnati wan nas mami an mami nan non jango jahannama ran gandi Allah wonata ina ruto hen tiagal nden Allah wi adama ya hodo aljanna woppo mbatta haqille horema anani ko wi adama yehi dum fof ko nyalawma aljuma goto kon gele ko kalan mi ko fof ko nyalawma goto aljuma holko tagi inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun e Allah enen dubi men ujunere woni nyalawma goto Allah dubi men ujunere woni nyalawma goto Allah dum tagi yimbe be so mayi so namnda mbay qabriji jango yawmal qiyama be ngummitinama be namndama onon kam no foti dubi batton e der aduna be mbiyen minen kay min kay ko mi jibinaado ton maymi te biyo wonono dañi do dubi cabande jeedidi min kay mi jibine tan hade mi innede ni maymi won hen biyata lam yalbasu illa ashiyatan aw duha min kay ko subaka tan garmi ton maymi o yowi min de ko kigide burdo hen wurde o wiyata ko in labisna illa yawman min de ko nyalawma goto banmi ton maymi on woni jom duubi temedere e nogas e nyalawma goto o wadi do o mayi dum tagi aduna ala valeur bandirabe aduna odo kala dewdo dum pirti kala dewdo odo aduna sikki o aduna gasta wala kanko o mayeta o pirti sabu duubi men ujunere woni nyalawma goto e Allah ay nyalawma mo kalan mi o dum du ko kalan mi ko do fof gilanane hakkunde iblis e adama ko nyalawma goto ko nyalawma aljuma o Allah wi mo hot der aljanna o yehi kono Allah wi mo kiido lekki renoki ndewo yehi o fuddi tarade del aljanna omo wada komo wela omo nyaama omo yara ala dépasse o yobani luas o ligaj o rewani Allah nyamde tan yarde e yaade kambe dido ha nyalawma tan be badi lekki ki Allah hatno be ki be tawi mboddi ina fili kambe be ngiruno ko iblis no Allah tagiri moni e be ngandi o ko kanko ko iblis dum tagi ndewa arata e mabbe o arani e din baadi o wayli baadi makko wari o taari lekki ngi ndebe badi lekki ngi tan o nodibe ni dum wana awaye adama be bi a hakay o wiibe odon tagi odon ngandi ko tagi Allah hadi on kiido lekki be bi ala o wi Allah ina andi son nyaami ki on gonay on gonan malaikaaji o hadane dum o wiibe Allah ina andi son nyaami ki on gonta mai la takunan malakaini aw takuna min al khalidin mo on gon malaikaaji didi wala on mota on gonta mai on gonan immortal o hadane dum wa qasama lahumu o wondi kambe be cikkano neddo wondata Allah ina fena o wonde nibe o wiibe wallahi Allah dum tagi o hadi on o hadane dum o wiibe wa inni lakuma la minan nasihin wallahi son jimi da hal non min kay ko mi labo mo reedu tan sa yi mi da hal dum do ko mi jiddoma sa yi sonji no hande yimbe be battani neddo so yidi nanude may bone ara wima min kay asihilam min so wanano nangam mi halan mi haldata imani kono sa yimbida hala ay ndeysan ndeke yokoy bone o yidi nanade be ndewo wi non tan hawa fodi elekiki nyami denni adama fodi dedda tuti ko wufno ko awakam benni tan Allah noddibe wanada huma rabbuhuma Allah noddibe wi ijam adama ane hawa min hadano on kido lekki mbimi on iblis ko ganyo mon deno demo ndebe nyami tan ko andini be ngofi Allah woni chomchi mabbe chomchi di bori chomchi di mbedi be mbadi balli boli be mbadi dum tan be ndugi e ledde de e be poda chatte ledde de e be mbada jese mabbe ndeysan tan Allah subhanahu wa ta'ala hoddiru makko yene mabbe o wiibe acca njalte no mbannomi iblis hankini mi riwinomo mbimi on onon batte hakile iblis on cali onon ne tellode Allahu akbar dum addi en leydi dum addi en do Allah tellini be wiibe dagaz tellode leydi kono holko nafi adama kam tuubi iblis kanyum tuubani nde Allah wiimo holko tagi on nani no nane ko halanno adama non nde Allah wiimo holko tagi nyamda lekkiki holko wi rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin ehema Allah sa hafranani min sa yafa kimin min perde jango yawm al qiyamati holko jettaten e odo qissa woni iblis mi halnino on nane no foti bakatu jo wadi hol jabatodo iblis no foti bakatu jibadi goto adama e hawane hol bakatuji mbadi goto o wiya ko sujju sali o beedo mbiya hato badode lekki ki nyaami hen o ya Allah riwi dum e yurmende o Allah tikkani mo tallilu moy leydi enen jodi be do be fof no foti bakatuji ndan den o ya so dañi goto ina fiya yaltine e yurmende Allah o dañi goto tellina be mbi adama de telli e leydi ni Allah tellimu koy leydi ina wiye end hawa Allah tellinimo e leydi ina wiye mamlakal arabiyya saudiya nokku ina wiye jidda kambe dido e be jilondira e be njaha e be jilondira duubi labbi habe potti nokku ina wiye arafat ton be potti be gondi e dewgal mabbe be mbi adama de telli e leedi ndi makasa salasa mi'a sana lam yarfa ra'sahu ila sama o doodi ma duubi temet tati o jeewani do asaman sabu hirsude Allah bakkatel gotel ngel wadi ngel duubi temet tati salasa mi'a sana duubi temet tati adama jeewani do asaman sabu hirsude Allah enen nofoti bakkatuji madden te en kersani eden puttini eden nyirbini eden adama duubi temet tati o jeewani do asaman sabu hirsude Allah bakkatel gotel ngel wadi ngel ah bandirabe jonnon be telli may leedi be putti jibinde be putti jibinde so awadani bibbe ko redundu ko bibbe dido wanata debbo e gorko so danti lawol gongol wona bibbe dido debbo e gorko Allah wi'a yobe ndesondir funere o yores funere o oya gorko o do yores debbo o gorko resa o ko non fuddi dum tagi Allah wi'a bassa minhuma ko kambe dido jaltinbe yimbe be fof ko ni nebe jehi ha hawa ina wattindira jibinde bido goto o dañi woni kodda o biddo goto wiye 6 jonnon dawle mabbe ko non wonirno woni funere o resat o funere o resa o be jeyi ha boyi Allah harmini dum e mabbe debbe kewi seeda Allah harmini dum dum natti wasde wonde ko dum yahata ha are men Allah wi rewbe yo ndese gorko yo res kono Allah koko fawi hen lawol hol lawol gorko rewata ha resa gede nay debbo ina rese parce que omo yodi debbo omo ina rese parce que ko jom jawdi debbo ina rese parce que o jeya koy iyal mangal debbo ina rese parce que omo jogi dine gede nay tunkihul mar'a li arba li maliha wa li jamaliha wa li nasabiha wali diniha nelado wi jon non so tawi ko min kedidon ko min halata madon o wi ngopejom jawdindi ngopejom iyalgal ngopejom jiyam dam ngopejom mbadindi yettejom dine o debbo ko gede nay jewete makko gorko gede didi nelado wi iza ra'aytum man tardawna dinahu wa khuluquhu sonji gorko gede didi inay makko kokke mo debbo be mbi hol hen o wi jikkuma ko ina moji o mo jogi dine kokke mo ay gorko ko gede didi debbo gede nay di nelado wi jette gotel ngel fazfar bi zati din joni ayi atol ni madarasa hadema resde an mbiyeɗa ko ya fewnu hoorema eto ha gona julɗo ha ganda diine ma ganda haqqeji ɗi debbo jogirte debbo hade resede yo andu haqqeji gorko makko est ce que hande ko non en potten mbedda tan walla potten e walla potten walla debbo na waɗi ɓandu meru terɗe mum foof nane boowal no ɓorni wutte kala ɗo lampa huɓɓi na waɗa cur cur cur jiya tan mbiya mi hocci kange ndeka anda ko bone koccuɗa nelaɗo wi iyakum wa hadara uddiman ndeno de debbo mo ganduɗa way kono lekki putki ɗo rufete mbalit onon gandi gawri so fuɗi ɗo rufete mbalit holno waɗata ummoto tan waɗa vurdow kono he sa wi aɗa daña hen ko ñamda adi musiba a dañta hen sammere de haydara a dañta hen debbo jooɗɗo ala diina ko noon wayi a dañta bone nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam waaji goto o dañi ɓiɗɗo nyalawmo o biddo inna ha nyalawmo o arti o nawi biddo o to cerno o wi cerno ne hanam biyam o biddo jibina inna ha nyalawmo o arti o nawi e cerno o wi cerno ne hanam biyam cerno wi mo aleli o dañi biddo biddo inna nyalawmo mo inna o wi cerno nawor ngela kam a wino mi leeli kono o kam mi leelani hande inna inane juude koyde ma nawor cerno wi mo leeli o dañi biddo goddo nyalawmo mo jibina o tan o rondi o nawani cerno cerno o non ko hande ari o kam mata o cerno wi mo leeli Allahu akbar o jodi e leydi o rondi juude makko e do hore o wi sukaabe holde be nehete holde neheta bidi o wi hada jibinede ane hat biddo hada jibinede o wi dum no wodirta o wi cubonoda mo nene makko cuboda jibinowo mo o asuboto enen hande en cuboto chomji aw mato do jon joni yaha marse nyalla ton ado subo kala bagi mo o de kam hay pade en cuboto wallo hay auto en cuboto hay do kodda a cuboto so tawi ko debbo non kala mo potdra dan kala mo potdra na wel ma tan jetta a subota ko hay goto min subota ko min kay o la ilaha illa de njimi gite ma kode tan ko min najdo de gite waji goto mo windi deftere deftere ne ina wiya azwajul fasil dewgal pertungal ko non deftere nde wiyete dewgal pertungal be mbi mo holko tagi o wi gorko o jeewe ko subi e debbo sukundu kanko de sukundu luyna juuti goddo holko subi gite goddo holko subi hinere la ilaha illa kanko so ni hinere nde goddo ko subi nyije goddo ko subi kale goddo ko dum subi kanko kay so hollima caggal la ilaha illallah enen fof hande ko dum adde en problem so hollima caggal caggalo holko cokhlira caggalo holko wonire neddo holko nafata kale caggalo holko nafata neddo yaade 12 dum an yew debbo ala ko jirrida makko so wana don a wadi musiba debbo ko dum subi gorko ko dum subi e gorko debbo kanyum holko subi feggere kanko kay de hoggi kam feggere de feggere kay dum tagi dum yeton an nasara en nyalawma mariage mabbe gorko addat feggere tan nan nay jungo suka debbo gasi ndeysan peggel gotel Allah non wi'an non Allah wi ko diine so neddo dañi diine gorko so dañi diine o subima debbo dañi diine ko onon bi yumma moji baba moji holko mi don hen onon bi non kono so dey baba ala diine yumma ala diine araben be bi iza kana rabbul bait bi duffi darib so tawi galle o baba o hongata buba o yummirado o fobbata bingel gel so jibinama no walata ngel de so amani toñi so baba hongi buba yumma fobbi biddo so amani toñi dum tagi dawgal el islam wana tan ko an yahata ha belada tan gara ndesa ala ko labidi Allah fawma sabu Allah won ko yide ma Allah ko yidi odo societe mo biyeten dane ko wino dawgal el islam e der societe societe o pour moja hade mojude il faut galle o moja ko galle so moji societe moja galle so mojani societe mojata hande ko jiyata ne der senegal ko jiyata ne odo aduna holko tagi senegal fewani ko galle jidi ngoni fewani galle jidi holko tagi fewani ko baba e nene ngoni ton ben ngoni be fewani babirado o woni e mayo omo yaha ndiyam dam ina ara ina yanay koyde makko omo jaggi e jungo biiko omo sowi koyde tuba makko ha dow hade tuba leppude omo jaggi e jungo biiko e be jaha kambe dido bem pejjere ina fiya koyde mabbe de o yecciti biddo o wi kari o winam o wimo ƴewdo pawata koyde made ƴewdo pawata dum bingel gel jaabi wimo baba an kay ya tan kala do pawda koyngal ma don pawmi koyngalam dum nan wanan dum don non wana yaadu e bangi geej ala bi so wima baba ya kala do pawda koyngal ma don pawmi koyngalam on baba na futi jewtaade hore mum kono baba mo ganda ala haydara diini jangani qur'an anda sunna anda hay juuldele de anda hay dare e diine waji goto onani bi ko ina woni e dow por sambur ina yaltoya ina yima tala al badru alayna waji goto o yi bi ko ina jodi e dow por sambur ina yima tala al badru alayna o diwitan o fi kelle tukalel gel yani wulli luki yimirado yalti dogi arir dole jetti jukube an o ko wadi haade fiidu o wi ayyani mo o jodi e port sambur o mo janga alquran yimirado wi o jangani alquran min ko nanmi o ma hala ko ko tala albadru alayna babirado wi wana on aye de nelado ummi makkari madina ko on aye o telli mira ana ka kangado yimirado wi mo dum jeya kay alquran o wi min de ko dum juldanmi min de kala de juldanmi ko dum kalanmi Allahu akbar yewe o baba yewe o baba o anda hay tala al badru alayna Allahu akbar wana al qur'an minyam debbo got o mo hurto yi fuuta o ari o mo jangina rewbe be mira halde wuro wuro ngo mira halde inde wuro ngo o mo jangina rewbe wuro ngo fof o jangani be ayatul kursi mawbe be rewbe be koti to galleji to ndebe bawi ayatul kursi kiki defo be ngara debe janga mawbe be mbi o jangino wo dey o taji ayatul kursi yo o taji dum kanko o jangini on ko feccere ina heddi feccere be nyehi be kalni Shirif jom wuro ngo be mbi kaari ko an addi dum do an aduno do gorko mum ari ina jangina wuro ngo kono watti tajja ayeji di ayatul kursi o jangini dum rewbe be fof kono won ko heddi hen Shirif wi hol ko heddi hen be mbi kanko kay o jangini be ko Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul 'azhim shirifi ko heddi be mbi Allahumma inna nuqaddimu ilayka yewe mawbe be be mbi Allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli be mbi dum jeya koy ayatul kursi Allahu akbar yewe be mawbe so tay ko be gardoto e dine ayatul kursi kay fuddi ko Allahu la ilaha kono fuddaki Allahumma inna nuqaddimu ilayka dum ko duwaw beydado e ayatul kursi o ina heewi e yimbe be wadobe dum so be njuli ha be gayni kono fuddi ko Allahu la ilaha dum ko duwaw ina senga hen jon non so yimbe pa ngandiri non ina jangira non ina jangir nguri hen nyehi ha cikki on dum on duwaw joni ko alquran hoto paden to paden nden futange ko famdi ko fof hay so renani na gayni kono hande ene fo en dogi en pawi e fodondirde o do aduna en goppi diine men en bayino yimbe be bayni en beddima to diine hande ni so halama gonga ko en ndadi yimbe be e bonde jama fof di nyibano saari atawar hal pular woni almami o kono hande atawar seraabe woni almami meden hay qur'an en natti dum famde en natti andude hol ko nyaheten sabu nyimtinde en nyimtinat nyimtinden ha nyimtinden heferebe kala wawi hande e rendo men ko batten hen inde dewgal hay dewgal mariage mariage hande holko batte no yimbe be mbadirta alhani annasara enni konen mbadirtan musibe Allah subhanahu wa ta'ala nde wawi yimbe be yo desondir nelaado fawi lawol gol wi gorko ko ni debbo ko ni bedon dido so be jehi habe jidiri dawgal ina wana hakkunde mabbe il faut gede nay wada dawgal gal wa dago gede nay so iwi e dawgal gal dawgal dagaki so debbo yi desowo dum gorko yi mo resata hakkunde mabbe hade dagade ma gede nay wana hen gedal adingal gal woni kina wiye al waliyu woni kilifa on non koy debbo gorko ina wawi nelde kala mo yidi yo ya nyaagono yo dum kono debbo hay goto rokkirta mo sawona bammako wala mo bammako totti kongol dum wiyete al wali Allah wi al qur'an fankihu hunna bi izni ahlihinna ndesebe e kongudi kilifaabe mabbe al nelaado wi la nikaha illa bi wali debbo resataake so wana e kongol kilifa mum hande non so debbo jetti tomci mum so wi yetti saawdu mum yehi hurto yi mate dewgal ala dum ko ngandude nen kaari de won debbo mo walde tay suudunu e on kay ko gondido makko be boydi no foti hande rewbe sukaabe rewbe julbe hal plaaren ganduden be jehi be ngobbe koti e worbe be ganduda hay dewgal ala ton hen saajini hade ma resede a jibinat ha gayna be nodduma non telefon ustaz minende min jogino do problem ada andi piyam debbo ina danno bingel joni min namdo to ko mbele dewgal gal nawayi wadde mbele min baye woko hokkude waji o wana dum kay foti namdede foti namdede ko no foti loci be piyete ha gay dum kay foti namdede kono holno inde de barite hen saaji ja won namdo dama mbele nyiri ndi ina dagi jamde ala wa mi de nyire maro kay ko addi nyire maro ko yo dum lijita ha gasa kono ala en tawti hande yimbe be en tawti wallahi mi sift mi yejita muk nde jangan mi alquran e min dañi sehil amen goto mawni ko na dañi ko way non ko kalan mi ko ko ane 70 71 72 min jolo yi tan sehil amen wi ngare nje he galla amen ina jogi ngentel nyaama en yini min ngari min nyaami ha deedi amen di mbi kej min njaggi potuji amen min koti non min ngari neke cerno halnama min deewito indeto min nyaami min ngari tan o wi hoto gonno don min bi koto indeto min gonno o wi la ilaha illallah muhammadar holinde min bi inde o wi boro de yo bahe mon memmi leydi o don nyalama minen fo min piya ha min tuti nyiri ndi o wi kam on ji o wi min on ji kam min jami ton minen min ganda ko min sukaabe min tikanno ko ngentel tan ndeke ko ngentel bone o wi kala hande mon mo tutaani yiri ni la kara fay wone men wone amen ha joni loci di nane keci kece jum men ha joni wone amen sabu loci di wo fiyanno amen di ko ton min gummi so min ji dum min dogat won ko jew hande ene fof en ñaantoto ngadden buubaaji so tawi ko yummum debbo yaha addoya nattaaji di fof teggita wi ay jam min kay biyam hande mi teddintu dum so kaari so waji o teddinaani mo mi teddinamo neddo wada bakkat ha gayni ina teddine Allahu akbar nelaado wi man fa'ala zanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki kala baddo bakkat ina jala ma nat jeygol ina waya kala baddo bakkat balluda dum e bakkado ane makko on bokki on dendi hande ko non guratan debbo e gorko hade resondirde ma gede nay hen gotel mi haali woni wali gedel keddingel gel woni al mahr tenge tenge non ala no fotata so waji o hokkili milliarduji ina dagi so addi ujunere ina dagi so addi njamri baleri ina dagi iltamis walaw khataman min hadid totir hay sa tay ko njamdi baleri danda totir il faut debbo hunde umoy gorko ina inire tenge dum so ari ko debbo jeyi wondo alquran indiru dum sadaqa wondo alquran indiru dum nihla wondo wiya mahr Umar ibn al-Khattab o wadi khutba o dari e juma nelado o wi mami ustu tenge de burti debbo goto ina woni tiagal ay den rewbe jahat jama so worbe ngoni yeso sukabe ngona hakkunde rewbe ngona tiagal den rewbe jahanno jama wana hande jamano hande debbo goto umi to tiagal to wi mo Allah wiya qintar an Umar biya ada ustu Allah wi qintar jawdi hewni an Umar narda hande do biya da usta Umar doori e leydi Umar wi Umar juumi debbo jey gonga ay ay neke nden hanki hay rewbe koy diina jeyeno nden jamane lado kala do ya gorko ma ya debbo e saramum dum tagi ayeji alquran difo ko non innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kono hande ko worbe tan jaata hay jama so mahama to watte suudu rewbe ngono ton dultade no be battani en ko man kala ma o hoto demande e pade mande e fuddi mandi ha wiye ndaje woni koy gondal koy julde ay dum alana jamane lado rewbe worbe fof koy jama wonno hay so tawi ko conference ko ni kala ko batten hande rewbe to ngonata njeya ka hen hay jak debbo ni sina janga wiete ko jangde debbo boyata kanko koy so wayu fate falaken nas o dañi ko juldi hankadi ka yorese o dañi ko juldi holko juldata ijaja ijaja nasrullah o mawno we ijaja hol na nyihirten holno njehirten yeso holno ndanyirten diine so warbe tan biya warbe jangata warbe njulata warbe korata warbe en goppi rewbe meden hoto paden ya sallallahu alaihi wasallam jofino ma aisha o jofi warbe be o wi khuzu nisfa dinakum min hazihi al-humaira yette genn wallu diine mon e odo debbo bodejo odon gandi aisha no foti hadiseje wawno e hadisaji nelal aisha mbimi jom sudu nelado o biyetedo hande nene men aisha odon gandi no foti hadisi o renno e hore makko 2210 hadis aisha wawno 2210 hadis ina wonno e hore aisha hande sine lume e hadisaji neladi nelado worbe burbe hen hewde hande sine lume aisha natat so wiyama abu hurayra wiyama abdullah ibn amr tan aisha arat troisième position andenen galleji men ni rewbe men be bibbe men rewbe be hay hadis goto walane hore mabbe holko wali hen kasat baba mal abu jubade yusundur kinelam dum wali hen hay dina goto alay koy men hande holko wali hen ko mbimi ko kala galla mo jada mbiya lube kam kaset qur'an be mbiyen ma min gala kaset qur'an sayi be lube kam kaset baba mal be ngadda nogas jon non mbiyen ken julbe eden punta koy men dine men en ganda en hay hunde en ganda ko nguraten ko holko fodden wadde en ganda holto ndewirten Allah ndeysan debbo goto wi kam ustaz min de mi julano hanki geje de pin min de kadi subaka ngin mi julde challigimi kadi no foti challigeji no foti o wi mi salligimi kadi mi mo mi ko tagi salligaaji didi o wi goto sallige o ko geejje o goto sallige o ko subaka o pourtant ko mojode hakkille makko o yaari sallige goto tan yonino kono wasde andude mo ko diine makko dum tagi o salligi laabi didi on ni ko majjo sabu on namdima kono ene rewbe men namdata ko pirna tan na yaha ha nyalawma tan biyeda an wonani biya la ilaha illallah min de ko ngurmi ko fo ko dum badanmi no waji o wino nane simido juula tala al badru alayna jangan mini mi sikkan ko al qur'an no waji o wirino ni hewbe men hande ko non namdota ko diine mu men njangata sokalna mane badata so yama bi astaghfirullah bi asafurullah safurullah safurullah hol ko ni safurullah aduna safurullah so yama bi subhanallah bi subhanallah so yama bi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngandi wana diine la ilaha illallah hande ko buri hewde men ko dido daade madirta diine mumen safurullah la ilaha illallah subhanallah koni cikkanon sa wi tan bi meno Allah ma fam Allah na andi Allah tagi andi wana non de sahala ni dane de Allah jabata hande so mi jotti no numero telephone mi totti on mi wi son chokli kam tan numero o nani numero o ada noddami a juufima hen harfiel gotel mami nota wala mi notta ko ma ko goddo noto sawa foti wiide astaghfirullah awi safirullah Allah yafta ko ma yow kefere goto omo duwo sanam makko omo nyaago sanamo sanam kefero ina nyaago sanam demgal gal tati o noddi Allah la jabimo kefero bimi ina nyaago sanam mum nyibi sanam mum ina wi ya sanam demgal gal yaawi o tati o wi ya samad qul huwa allah ahad allah samad ko inde allah o wi ya samad allah wi ma labbayka ya abdi mi noti mama an jiadam musa wi allah o ko kefero ko tagi ada jaabomo Allah wi Musa ya Musa hal min samadin ghayr Musa mbele won biete do samad Musa annabi Musa wi nam Allah wi mo won biete do samad o wi ala Allah wi mo hol biete do samad o wi an Allah o wi kefero ko min noddi min non kala noddi do mi jabo dum Allahu akbar ya Allah jabi kefero enen julbe en bawa noddude Allah sada nodda noddoten ko yimbe hande men so neddo fergitima wiyata ya Allah wiyata subhanallah wiyata ko ya kari noddata Allah ta Allah ina badi o wadani an wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da ko rewen iza daani Allah wi ko mi badido kala noddudo mi tan mi noto dum Allah ina badi ala do yehi sawi ya Allah ya Allah ya Allah labitati o wi labbayka ya abdi mi jabi mama an jiadam joni wal ko tagi en noddata Allah saw en galay mako haaju asujjata noddamo duoda yew wiya koy lewru korka gonden wana koy lewru korka gonden en ngura dum kikide wiya ko neddo sina taja neddo sina taja korka mum so duwi matan Allah jabo kono kikide odon heure mo ganduda odon saha mo ganduda duwa wina jabe enen en duwata ko holko nyebeten theater dido theater nyebeten teleji di odo waktu Allah wi kala tajowo korka mum odo heure so neddo hori ha taggol yoni Allah wi so duwi mi jabo kono en gojani duwa théâtre ngiebeten théâtre hol ko watta jalgittu julde jalkittu imam junnitu alquran odo portable mu jogimi ina jogi episode aji théâtre uji bi yimbe be neldata kam fijobe julde be pijirtu julde be ina pijira alquran o ina fijira e mo ganduda ko biado o do saha sa duima Allah jabo hay duwa wu duwato do ni ko buri hewde men en bawa ko buri hewde men ni duwa wuji din wietedi sonede duima sina taja kor kamum so duima Allah jabo ko buri hewde men sa en bawa duwa wuji din enen bawi hunde fof faydi dine hunde fof enen bawi haydi dine bandirabe en kali gede didi ko dum daginta dewgal en bi wali en bi tenge koy di hen woni sede ashuhud dewgal il faut daña sedo be dum so jama ni yimbe noddama e jama yimbe be tawama hala ma dow yimbe be fof ko be sedeji so tawi jon non yimbe neddo ala o mo yidi resde gorko o nani debbo o nani kono sede ala ngal dawgal timmata dawgal tengede nani gorko o nani debbo o nani dokkiro o nani sede ala dawgal ngal timmani dum tagi wi'a ko famdi ko fof e sedeji yobe ngon worbe dido so dañama worbe be yobe ngon julbe worbe be yobe ngon hellifaabe tenge ara kilifa o ara heddo gedel gotel worbe dido be dañama kono be ngona julbe dawgal sallani worbe dido dañama ko be julbe kono be kellifani dawgal ngal sallani worbe dido dañama ko be julbe ko be hellifaabe kono be ngona rimbe dawgal ngal sallani hay sede o ina jogi nyaawore mabbe ngona rimbe dido worbe dido julbe dido hellifaabe dido so be ciedi ma dawgal ngal sella gedal nayabi jal ngal woni formule façon dawgal ngal humirte ƴeew hande e nder société men e nder rendo men ina jogi hilifaaɓe ɓe ganduɗa soɓe dokkira ɓe kalat inde ceerno laabi jeeɗiɗi tan dewgal ngal dagima hoto gorko woni ara jooɗo hoto debbo woni ara jooɗo ya samba hawna laabi jeeɗi to jeehe oɗon gandi ko kalanmi ko oɗon gandi oɗon guuri ɗum mo ganduɗa somo rokkira dewgal o wattano nelaɗo wanno ni o wattano Aboubakar waɗal noni o wattano Imam Malik waɗal noni inde ceerno tan onodota laabi jeeɗiɗi dewgal ngal selli ɗin dewle fof koko harmi dewgal gueɗal naya biijal waɗoru dewgal sella woni formule mo nelaɗo wanno o janga khutbatul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ha gasa o janga ayeji tati ɗi ya ayyuhan nas aya mo janguno minano so jangi o janga ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima so halidu magasi o wi'a caggal yettude Allah o hala ha gasa o juula kanko nelaɗo o wi onon jama o emin cettina on hande kaari ina resa kaari e keñe teñe kasa o hala teñe ɗe e inde e yamirore jinnaɓe mabɓe kamɓe ɗiɗo o wiya ñagotoɗo o yo ñaago o wiya dokko o yo wi rokkam o wiya ñagotoɗo o so wiyama mi rokkima o wiya mi jaɓi hande en jahat jama tan mbiyen imam wat fof rendin fof tan mbaɗa hande ko noon ɓeeden ñagotoɗo ara dokkowo ara ɓe mbiya imam wat fof ngari parce que ɓe kersat ɓe gandano ɓe ñaguirte ɓe gandano ara ɓe mbiya imam wat fof imam woni so tay ko mina makko nandi tan o fuddo te dawgal rokkam mi rokkima mi jabi il faut wona hen e der mazhab malik o mo ngura tan hande e der senegal imam malik wi nyaagotodo debbo wala nelado yo nyaago il faut wi rokkam o wi mi rokkima o wi mi jabi iliman fado wada khutba e do gede tati nay so wadi dewgal ngal dagima non non waji o holno natirta e debbo makko e hande bidaji men tagi dum hay goto watta dewgal ngal humama debbo nana wada reception o mona caserne samba jeri jallo o mona musique nana wade o yeyi salon o mona lote encre et poudre hawa wajjo choy sebe ngayni hodobe potoyto e der sal dayse bal ha lela lelo de yond be nja hakambe dido be lelo yo on asiki ngal deb on ngal dewgal o don debbo premier fottude asiki barke na wona hen nelado wi ko debbo sina totte gorko mum yo jul darde didi kambe dido yo be jul darde didi fatiha qul ya qul wa allah fatiha qul al kafirun fatiha qul wa allah kono ande hande debbo addate fawe do wowru ina lote mawbe be ngare yo wano wayan yo yo wano wayan wala ko non batton e do wowru jojjinte imba fam ngara debbo wada bandu meru ina je goto fam na fawe gite mum dum ko harmi sabu neddo awra makko ay goto fotan dum yide yo non so portama o mo yuppe ndiyam ne laadu wi an non ne laadu wi ko yo salligo o juula darde didi o wayno galle o yo juul darde didi o wayno galle o somo yaha o mo yalta galle koyngal makko nyaamal yalta taw ya bismillah kanko debbo tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah en batta non sama yaa ko ndiyam addoite ndiyam ina juure beena ngullaga beena lukaga beena ngaskinaga tagi aada dewle men ko dewle aada wala dewle diine so tawi ko diine no diine wi ni mbadeten so yeyi hawa yotta wima galle omo nata to galle mo fayto koyngal nyamangal arto nade o wiya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna allahumma inna nas'aluka khayral mawlaji wa khayral makhraj o nata gorko jabbomo be nata der suudu be njula darde didi hade makko jodaade kanko debbo e gorko darne adina de ko faate o jangata qul ya kafirun darne rewnde hen faate qul wa allah o jetta o jagga e hore gorko debbo o ya bismillah allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jalabtaha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jalabtaha alayhi debbo on e jagga e hore makko duwo o don duwa e hema an Allah mbida nyaagi ma jam gondo e debbo o e jammo addori e jammo tagira o mbida moole ma an Allah e musiba gondo e makko e mo jogori addorde o e gondo e makko debbo on e jagga e hore gorko o wiya non jonnon sobe mbawa duwa wujidi non wala hongude buwa e lukali buldor bul saga hoto fi hoto jatto americain ngaddada americain ngaddanada hoto fi hoto jatto americain ngaddanada ana ko non biyaton o li be biye ko juldo ngaddanada be biye ko americain ngaddanada americain non so hurto yimay galle juldo musiba wadi hoto fi hoto jatto americain ngaddanada gulali na ngulla dum adani en jarele ko ne laado wi ko hay goto watta be njuuli kambe dido darde de ha ngayni be mbadi duwa wo gorko o jette kosam yara hen totta debbo o yo yar ko ni ne la do wi est ce ko ni mbatten so debbo ari adama nawate ko yumum gorko forta koyde mum debbo lelo hen adde gawri yuppe do mum na ko non mbatten bidaji ma anzalallahu biha min sultan hande bida o wawi dine o ko mbiyen ko kalami do ko fof hande hewbe no jodi do be naccat be mbiya la ilaha illallah mbede ko ni ko ganduden ko gawri watte gawri yuppe wiye gawri o joni yo mofte ha debbo o ina defa waddar dum hen wallat gawri ndi no yuppirandi wiye debbo o ma besnu no ger no gawri ndi besnu ndini na ko non en batten bidaaji hay goto anda no way insha Allah en badi genn wal mo mbiyeno deno suñu paré mbokk yi yeen ñi nga xamné dañ leen invité won ngeen ñew fekk conférence bi ñukoy def ci pouvoir nañ leen ko teunkel ci 5 minutes wala 10 minutes thème bi mariage la won ci société islam l'islam diiné la bo xamné def no teureulal nun nan lañu wara dundé nun julit yi l'islam def no teunkel nun julit naka lañu wara dundé nekku rek ni dundu njaay Allah di def lu nu neex ku nek rek lu neex nga def dedet ab julit yalla daf ko teureulal aw yoon ne ko jaaral li mom amul droit jaar benen yoon pour nu def li yalla bëgg ci kaw suuf fokk yoon yoy ñu jaar ci motax yalla sant nu nañu sey waxna bi may ubi waxtaan bi amna borom xam xam bu tuddu abul hamid al ghazali dafa bind ci benn téré bu ñu tuddé ihya ulumuddin ben laaj bu mu fa laaj moy limaza natazawaj lan motax ñuy tak soxna lutax ñuy sey lan motax nit di tak jabar tak soxna kenn di wax ne ki kilifa la du am jabar abadan da ngay gis ñu ne ah ki kilifa la kilifa diine la du am jabar dedet wala ki dafa am alal du am jabar wala dedet lo ragal yalla yonentibi mo la gëna ragal yalla te am nay soxna bal sax yonentibi dafa ne ku takul soxna bokko ci man netalina sank qissa bi ci ñett ñi ñewon ci yonentibi kenn ki ne man damay fasé jigen ñi kenn ki ne damay wor kenn ki ne damay julli fuma tollu dotuma tak jabar yonentibi bam ko déggé daf leen wo bobu ñew mu ne leen man raghiba an sunnati fa laysa minni lima indi ku ci d'accordul bokko ci lan la indi moy diine yalla bi moy sama sunna kon lo ragal yalla fa nga tak soxna fekke gor nga lo ragal yalla budé jigen nga fokk ñu denc la mbokk yi abul hamid al ghazali dafa la ci téré ba limaza natazawaj lutax ñuy tak soxna lutax ñuy tak soxna ñett yi wala ñent motax nit di tak soxna ñett wala ñent ba ca jitu yalla dafa bëgg doom adama dess ci kaw suuf yalla dafa bëgg nit dess fi amna rabu allah yo xamni amatuñu dinosaur yi amatuñu lutax ndax dañoo jeex yalla day bañ nit jeex ci kaw suuf motax mu ne nit na tak so takke nga am doom joju mag tak am doom ñuy jur doom adama dess ci kaw suuf ñaarel bi moy yalla dafa bëgg nit protéger wu fegu nit baña nek comme rabu allah bu goor moy gis bu jigen rek dakk ko sey ak mom xaj moy sen xaj daw sey ak mom am dom ginar moy gis ginar gu jigen daw dakk ko sey ak mom am ak mom dom yalla lol lay bañ motax mu organiser dundu gi mu ne goor su bëgge jigen nako tak mu teural yoon wuñ koy takke ñettel moy nit dafa waram askan bu set sa askan warul tak askan bu set waro taxaw euleuk nga bëgg jël micro wax ñu ne nopil amo bay nopil nga jël micro bëgg wax ñu ne la mo yow kula jur kuy sa bay wala ñu ñew ci isaaya ñu ne waaw ki kuy baye mu ne gaayay bayam gaayen li xew tay ci jamono lolu lolla diine di bagn diine day bagn gor ak jigen rek fuñu dajé rek sey comme tay ni mu am bala ñuy tak waji eumbal ba am dom ñu doga tak chaque jour ñu poser question laaj la imam oustaz man de wax deug yalla dama don ki rek yalla daal may nat quoi ma xala bi rek ñu am dom man yalla mo la nat mu no wax iblis mo la nat yalla du nat lolu inna allah la ya'muru bil fahsha yalla du digle lu bon da nga nan man kay damay deg fi ay kaddu fi man sumay wax ku wax ma nopi du xala ye de mag ni la ñi ñi tok fi ci basang bi ñom la ñoy wax du xala yi il faut ñu comprendre né dañu ñëw pour déglu kaddu yalla yalla néna fa iza quri al qur'an fastami'u la nan déglu mën paré inshallah ku bëgg wax rek mu ñëw jël micro bi nit yalla dafa organiser dundu gi li mo tax nit di denc soxna moy pour doomu adama dess fi pour nit fegu askanam deretam nañ ko mëna tag diw diw moy bayam diw diw moy bayam diw diw moy bayam waye nit ko xam dafa juddu ken xamul sa baye lol musiba la lol la yalla diñu bañal yalla bëgg ñu organiser dundu bi ñu tek ko ci lu set diw dafa bëgg ku jigen ke day dem gis ay way juram ñu def ñeenti mbir seen digënta dagan mu mëna sey ak mom suñu amé dom dom ji nek dom yoon dom ji nek dom ju laap dom ji nek dom ju set li moy ciosanu sey li motax yalla sey sant ñu nañ sey waye lan motax nit di tak soxna moy yalla dafa bëgg ñu teural société bu baax société bo xamni du mel tay comme ni ñu mel société bu laap société bu wër lool motax yalla mu ne nit su defaro ba paré defar jabaram ñu mëna defar xalé yi mbéddi mi suñu génné rek kër gi daadi set dëkk bi daadi laap kon inshallah lolou mbok yi mom mo don lima don wax sank duñu mëna jaaraat ci lepp lolou nek première partie bi pour ñi ñew nga xamne déggu ñu won plaar olof lañ dégg té ñu lañ invité won ñu ñew pour ñu xam lan mo don thème bi lan moy ballaway bi leneen li dess inshallah bu ñu jullé ba paré ci bir question yi ak li ci dess ñu daal di ko ci égali wala bu féké julli gi jotagul ñu jël lenn ci question yi ba julli jot inshallah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa ñu jël question yi